Благодаря ви. От името на организаторите, Центъра за култура и дебат Червената къща и Сдружение Харта, ви поздравявам с добре дошли и ви благодаря за проявения интерес. Казвам се Тодор Велчев и бих искал в началото, преди да започнем тази дискусия, а мисля, че е и редно, да кажем няколко думи за идеята и за смисъла да се съберем. Една от целите на нашето гражданско сдружение Харта, което лично аз представлявам, е да повдигне и да поддържа в съвременното българско общество дискусия, дебат по светогледни въпроси. По въпроси фундаментални, по въпроси, както се казва, на живот и смърт, въпроси, които са съкровенни за нашето съществуване и смисъла му на тази земя и за нашите съкровенни ценности. И тогава веднага някой може да запита, защо днес се захващаме с една злободневна тема, каквато са протестите срещу правителството на Пламен Орешарски. Какво общо има това с един светогледен въпрос? Ами, според нашето убеждение има голяма връзка. Според нашето убеждение този протест не е просто злободневен и не е само политически. Той е тъкмо светогледен. Защото днес в България надигат, издигат протестен глас множество хора, които гледат на света, на самите себе си и на обществото като цяло по един качествено различен начин. Това са хора с един принципно различен светоглед от обичайния за нашата страна. Обичайния за нашата страна светоглед, който разделя политиката от морала и почтенността от целесъобразността. Тези хора, които протестират днес, не просто не могат да търпят едно лицемерно управление, но преди всичко не могат да търпят олигархичното всевластие и всепозволеност, която това управление олицетворява. Тези хора не могат да живеят вече по този начин, не могат да съществуват нормално в една страна, в която лъжата шества безнаказана и остава безнаказана, а пък наистината се запушва устата. Тези хора имат нужда да бъдат чути и трябва да бъдат чути и правилно разбрани. Затова сме се събрали тази вечер. Понеже през изминалите няколко месеца вече на протести, станахме свидетели на последователни манипулации в публичното пространство относно същността на протеста, относно целите на протеста, относно участниците в протеста и относно подбудите им или техните подбудители също, както някои казват. На манипулациите трябва да се даде достоен отговор. И не толкова заради техните автори, поне аз мисля така, колкото заради непротестиращата част от нашето общество, която много от тези хора остават в неведение относно протестите или са подведени. Затова целите на нашата среща тази вечер, на нашата дискусия са няколко в тази посока. Да разкрием същността на тези протести и на обществените процеси, които стоят зад тях. Да покажем националната значимост на тази кауза и така да обновим мотивацията на тези, които протестират. И най-сетне да представим протеста в неговата многоликост. Защото няма съмнение, че този протест е многолик. От гледна точка на многоликостта е направен и избора на участниците тая вечер. Той е до някъде произволен. На принципа познавам един човек от протестите. Общо взето така се събрахме тази вечер. Част от нас никога не са се познавали преди. И това мисля, че е също ценно. Искам дебело да подчертая, отново за да се разсеят всякакви спекулации и манипулации, това не е някаква представителна извадка на протеста в момента пред вас. Тук това не са някакъв вид водачи на протеста или някакъв вид представители. Това са хора, които протестират. Всеки от тях участва в свое лично качество в дискусията тази вечер, за да представи своя личен поглед към протеста и своите основания да протестира. И аз ще помоля в началото всеки от нас просто да се представи с имената си, с професията си, с каквото друго намери за добре. Не знам откъде да почнем, от ляво на дясно или от дясно на ляво. Може би от най-младия участник. Едва ли съм най-младия участник, сигурен съм, че изглеждам по-млад, отколкото съм. На 38 съм, сигурно има и по-млади от мене. Юлиан Собаджиев се казвам, роден съм в Русе, работя като преводач на свободна практика. Занимавам се и непрофесионално с фотография. За основанията си да протестирам по-нататък, ще кажа. Аз съм Ивал Захариев, актьор. По професия, по призвание... Може би човек, който помага, понеже в момента съм активен в няколко каузи, дали с подкрепа на наркозависим или нещо друго, но като цяло това ми е... В това ми отиват часовете извън професионалните ангажименти. Аз се казвам Давид Джембазов. По призвание съм кинеджия, продуцент на документални филми. По образование съм други неща, например физик. Но това е горе-долу за мен. Аз съм Тодор Велчев. Погледнах с приятно учудване колегата Джамбазов, защото и аз съм физик по образование, астрофизик. Преподавам астрофизика в физическия факултет на Софийския университет. В свободното си време, доколкото го имам, се занимавам с граждански каузи, както тази, която ни събира тази вечер. Добър вечер. Лъчезар Косев, музикант. По принцип ползвам това нещо за пеене, но тази вечер ще е по изключение. Много ни е приятно, че ви виждаме всички вас и се надяваме по някакъв начин да има смисъл всичко това. Благодаря ви. Аз се казвам Карин Янакиев. Професор съм в философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и моите основни занимания са с християнска философия и богословие. Винаги съм бил политически ангажиран, сега съм изключително политически ангажиран. Тук обаче съм в качеството си на личност и на нищо повече от това. Аз вече си казах, но още една дума, ако някой не е чул да Янки Иванов, аз съм политолог и както обявих в началото на протестите, от този момент тогава станах политолог с свирка. И това е малко по-особено занимание, отколкото просто да си политолог. И ще използвам това, че след като въведе нещата господин Велчев, именно защото съм политолог, искам да поставя още една тема. Не само да си задаваме въпроса какво правим и защо сме тук, а и да си зададем въпроса какво да правим от тук нататък. Малко така да има и по-принизено практическо така насочване на нашата приказка тази вечер. Сега не знам, иска ли някой, вече готов ли е да вземе думата, ако не аз ще посоча. Господин Кос. Аз ли изглеждам като най-готов да взема думата? Най-бяхте усмихнат. Ами, честно казвам, мен е малко трудно да започна. Ще кажа това, което веднага на първ поглед ми идва на ум. Само с някои изречения, моето виждане, защо е важен този протест. И ще го кажа като една съвсем лична история. Малко преди този протест да се появи, да стане факт, аз чудех, не виждайки някакво реално бъдеще в тази държава, Имам 4 деца и започнах много реално да разсъждавам дали искам тези 4 деца да живеят в тази държава с оглед на това, което се вижда, че се случва. Сами аз се чувствах много голяма степен отчаян от това, че преди, имайки много възможности да емигрирам, съм ги отказал, вярвайки, че този така дълъг вече 25 годишен преход се някакси ще се случи. И малко преди протеста, честно да си призная, повече виждах как не се е случил и повече си мислех, че може би съм бил много глупав да остана в тази държава. Появяването на този протест, първите още негови дни, моето присъствие там, атмосферата, която усетих, ни нормални хора, които мога спокойно да нарека европейците на България, място, където от много време не съм чувствал такава свобода и толкова спокойствие и толкова цивилизованост. Гледката на бокулците, които са хвърлени по кошчетата, гледката на хората, които не са пълни с омраза и които са излезнали просто за да покажат, че са личности, които знаят какво искат. Всичко това преобърна, направо мога да кажа, в една абсолютно неочаквана степен това, което аз виждам в тази държава. Самият аз бях учуден колко много нормални млади хора, които са политически ангажирани, които не гледат на държавата в абсолютен пас, са останали. Лично моето впечатление беше, сякаш голяма част от по-младите поколения вече са навън. И всъщност този протест за мен е някаква надежда, едно семенце на едно потенциално възраждане, от което страшно много имаме нужда. Вярвам, че ако не се случи, не виждам в момента друга сила, способна да промени обществото. Затова го приех целият протест за нещо много лично. Нещо, което аз държа страшно много да успее и да се случи и да въздейства наистина по начина, по който хората, участващи в него, искат. Ще спра до тук, за да не бъда многословен. Благодаря ви. Аз получавам от Ян Киранов думата втори, нали така? Най-различни неща се чуха за този протест. От това, че на него са излезли самодоволни хора, които са превърнали това в модна разходка, в някакъв своеобразен столичен шик, през това, че той е едва ли не манифестация на една еротика, след това приказки, че тези хора са все пак добре платени, при това трансатлантически. Аз съм от първия ден на протестите и мога да твърдя със сигурност, че тези протести са най-разнородни. Ако някой си въобразява, че тях ги доминират политическите сили от дясно, които не успяха да влязат в парламента, нека живеят с тая своя блажена илюзия. Твърде много хора, участващи в този протест, са съвсем млади и както могат да покажат и социологическите проучвания, направени веднага след изборите, в по-голямата си част изобщо не са гласували. Направили са тази грешка. В тези протести има хора с по-скоро леви възгледи, има хора с безспорно десни възгледи, има европеисти, националисти, зелени, сини, всякакви. Всякакви. Изключително важно е, че една генерация, защото най-много са младите хора в този протест, която няма личен опит от комунизма, съвсем спонтанно възприе възгласите от митингите на началния преход. Възприе онези толкова оскърбяващи нечии уши, червени буклуци и преди и сега БСП е мафия и така нататък. Това за мен е удивително. Толкова разнороден букет от възгледи не може да бъде събран на едно място, друго яче, освен ако противника не е припознат, усетен епидермално усетен, като базисно противостоящ на принципите на демократичната държава. Българската социалистическа партия се превърна в партията на комунистите и за младото поколение. Като прибавим към това, че младото поколение води на площада и своите деца, и свирките на техните родители им сигурно допринася за неврофизиологичните им там разстройства, три поколения вече имат партията на Сергей Станишев като партията на българските комунисти и няма никакво значение, че в строгия политологичен смисъл на думата, да, това не е комунистическа партия. Няма никакво значение. Пак ви казвам, това е удивително постижение на господин Станишев. Да успее три генерации без никакъв конфликт помежду им. Това е удивително. Старото поколение и младото поколение имат манталитетни различия и те са естествени. На площада цари удивително единодушие по въпроса на партията на господин Станишев. Удивително. Това първо. Второ. На онези, аз обичам да полемизирам, по-ми е интересно да полемизирам, на онези, които ще кажат, къде бяхте вие, когато дойде безобразният, неблагообразният, политически абсурдният Бойко Борисов, що излезахте сега, а тогава ви нямаше? Отговарям следното. В обществото, както и в някои физически процеси, има изглежда някаква точка на прекипяване. Онова управление бе сигурно безобразно, но аргументът, понеже онези бяха безобразни и ние ще бъдем безобразни, е трижди по-безобразен и взриви обществото. Това е абсолютно безспорно. Не можеш да замениш Бойко Борисов с Делян Пеевски и да смяташ, че това ще остане безнаказано. Не можеш да проповядваш, че си лидер на европейските социалисти и да имаш за външно-политически съветник на премиера Орешарски откровен неоевразиец. Мисля, че сега господин Боян Чуков, прочетете му писанията. Откровен неоевразиец. Не можеш да продължаваш безнаказано при появилото се в столицата интелектуално-политическо качество да разделяш нацията на количеството на провинцията и качеството на столицата и да продължаваш тактиката на перманентно пробиване на джобовете на хората, след което да им даваш на ръка някакви петачета. Това е култура на лъжата и на бедността, която в един момент хората спряха да престанаха да могат да понасят. В този смисъл между протеста и управляващите има невероятна глухота. Управляващите общуват с някакъв друг имагинерен, несъществуващ по улиците на столицата протест. Те общуват с някакви хора, които искали някакви социални мерки. Те не са в столицата, те не протестират в столицата, те изобщо не протестират. Хората в столицата може и да имат нужда от 5% понижение на цената на тока, но хората, които протестират в столицата, знаят много добре, че проблема изобщо не е в 5-те, 10-те и 15% цена на ток. Изобщо. Нито е в някакви отнасени към зимата дърва, които ще донесат и ще насекат на бедните пенсионери, нито ще са 40 лева, които ще им дадат за Коледа. Това е култура на бедността, която този протест повече не желая да понася. Културата на бедността е онова, което ни противопоставя на настоящото управление. И ние знаем кои са архитектите на тая култура на бедността. Това е Българската социалистическа партия, която доминира тая коалиция. Тя е тази, която изработи културата на бедността. Това второ. Трето. Още първия ден на протестите видях един плакат, който ми направи изключително силно впечатление. На него бяха наредени портретите на тримата партийни лидери, които ни управляват, плюс госина Дилян Пеевски. На плаката пишеше отвратителните. Действително, тази коалиция е отвратителна поради своята изключителна безпринципност. Българската социалистическа партия въобще не е политическа партия, това е клиентела. патронно-клиентелна организация. Движението за права и свободи отдавна не е политическа партия, а някакъв обръч от фирми на някаква си своя номенклатура, която владее цели отрасли в българската икономика. За капак на всичко, нетърпимата със своята некултурност и политическа аналфабетност партия на господин Волен Сидеров. При това в съюз, представете си, това вече не можеше да се понесе. По никакъв начин. И нека да не ми говорят, че тя била по-добра, отколкото авторитарния режим на Бойко Борисов, който впрочем слезе от власт в резултат на изборна загуба, нещо, което авторитарните режими никога не правят. Което не означава, че харесвам Бойко Борисов, нито неговата партия. Този протест е протест на българското качество срещу българското количество и въобще не се стеснявам да кажа това. По никакъв начин. Най-сетне българското качество трябва да бъде чуто. Ако не бъде чуто, то ще трябва да извърши символически някакъв факт, за който моя колега Тони Николов направи една аналогия с оттеглянето на римския плебс на времето, когато не съм обръщали никого внимание. Ние ще се оттеглим, но ще се оттеглим активно. Ще се оттеглим така, че всички ще разберат, че сме се оттеглили. Какво трябва да направим, казва Деян Кюранов. Какво трябва да направим? Трябва да възобновим количеството на този протест на всяка цена. Тези хора не разбират от никакви аргументи. Те нямат какъвто и да било политически морал. Те разбират само ако бъдат неврофизиологически впечатлени. За да бъдат неврофизиологически впечатлени, те трябва да видят срещу себе си количество. И нека не се оплакват от време на време избухващите радикални мерки на протестиращите. Уважаеми властници, ние не сме на площада, за да правим концерт на господин Лютви Местан на бялото пиано, което е пред парламента, нито да дефилираме с добре облечените си деца за радост някому. Ние сме там, за да извършваме тъкмо радикални действия. Аз ще приветствам всяко радикално действие на този протест. Казвам го, може да се предаде където трябва. Не изпитвам никакво притеснение за това. Виждал съм протести. Знам как могат да протичат гражданските протести в демократични страни. Знам, че в Гърция се чупат витрини и се обръщат автомобили. Не казвам, че това трябва да се прави в България по никакъв начин. Но когато това се случи, на другия ден не пускат траурни знамена в Гърция, сякаш са ги нападнали скитските варвари. Те намират това за нормална практика. Когато някой не бива чут по словесен начин, той ще трябва да бъде чут по друг. Накрай четвърто и последно. Това е невероятен празник на гражданската изобретателност и чувство за хумор. Комуто това се зловиди, е сърдит и бездарен консерватор. Изключително радостно е на площада, казвам го за сведение на онези, които не са идвали там. Всичко, което направи тирана, може да бъде осмяно от улицата. Мисля, че перифразирам мисъл на Бахтин Попова Трабле. Чудесни перформанси, изкрящи, невероятно хубави, красиви, да и еротични отгоре на всичко. Какво лошо има в това? Това е градската култура, уважаеми. Градската култура е спектакуларна, остроумна, култура на жеста, на артистичността. Съпоставете я с намусената, оглеждаща се за сигнал от отговорничката, бездарност на контрапротест. Сравнете, ако щете, най-типичната дихотомия. Онзи остроумен, а не порнографски, етюд ала Дю Лакруа «Свободата води народа» и глупашкия стриптиз на едрогабаритна жена във втора младост Неизвестно защо е извършен на 15 юли, защото на 14 е ясно защо беше извършен. Аз така виждам протест. И призовавам всички, които участват в този протест. И партиите от тъй наречения реформаторски блок. Въобще не се стеснявайте да каните своята тъй наречена членска маса на този протест. Той е политически. Трябва да се каже ясно и отчетливо. С всичката фиоритура, декорация и стилистика на един граждански протест. Не оставяйте само тези невероятно добри, изобретателни, храбри и умни млади хора и не стойте вкъщи да си гледате вечерно време турските сериали. Нищо няма да попречи на една разходка от единия площад до другия. Пак ви казвам, тези хора разбират само от епидермален натиск. Благодаря на господин Янакиев. Искам да спра вниманието ви върху два пункта по мой избор. Един от това, което той каза. Едното е за този праг на нетърпимостта, който явно във всяко общество го има и когато той бъде прескочен, вече обществото реагира мигновено. Мисля, че това го има навсякъде по света. Показахме си, че го има и у нас. Тепърва трябва да мислим висок ли е прекалено или нисък. Май, че сме прекалено търпими към разни безобразия. Но това е отделна тема. Другото е и професор Янакиев каза, че обича да полемизира. Аз няма да полемизирам, само ще попитам. Приветстваме радикални действия. Приветстваме ли радикални действия, които очевидно не просто водят, а имат за цел да произведат трупове? Хайде да си помислим по това. Кой ще бъде следващия? Аз съм новодошлия. Много се извинявам и дълбоко се надявам да не приемете за неуважение за закъснението ми. Виктор Лилов. Днес беше анонсиран един граждански съвет към реформаторския блок. Аз съм член в този граждански съвет. Но това е най-новата ми, така, най-новото ми занятие, така да кажа. Всъщност съм музикален менеджер, издател, и общо заето се занимавам професионално в областта на културните индустрии. Много държах да се запази това словосъчетание културни индустрии, което така индустрия отпадна по някакви причини, но както и да е, това е друга тема за друг разговор, с друга среща. Може би някой друг път ще се договорим и за това, но сега съм тук заради протестите. Активно участвам в тези протести. Смятам, че граждански дълг на всеки е активно да участва в тези протести и да даде всичко, което, на което е способен, за да се постигне една промяна в ситуацията, в средата, в която живеем. И мисля, че към момента това е главното ми основно занятие, да протестирам. Всъщност, професионално вече се превръщам в един професионален протестиращ и забелязвам как постепенно моите приоритети се променят и включително професионалните ми ангажименти отиват малко по-назаден план, отколкото би трябвало да, ако наистина се старая да съм добър менеджер, но аз мисля, че отговорностите също са различни, така че това е причината да съм тук, това е причината да съм на площада и това е причината да искам колкото се може повече хора активно да вземат позиция, такава каквато смятат, че е морална и отговорна към обществото, а не само към самите тях. Това е. Извинявам се за малко по-дългото представяне. Благодаря. Аз искам да кажа по темата за търпимостта. Ще започна там, че първите протести в България 89-та съм бил достатъчно малък, но си спомням как майка ми показваше баща ми на екрана, как е бил на протест. След това 97-ма големите протести, си спомням, ходихме по барикади като малки. Най-интересното нещо беше това, не знаехме точно защо, но бях тинейджър и беше под носа ми, понеже живее близо до където имаше протестни ядра. И следващите протести сега, февруарските, преди това имаше също доста протести, основно екологични и на темата за закона за детето. И през всичките до сега протести, които съм забелязал, имало хора, които са се разочаровали, понеже те са дошли с една конкретна цел и техните искания не са били зачетени. Техните желания някакси не са били чути въобще. Понеже, поне това, което чета за историята на тези протести, е, че те са били доста добре организирани, доста добре манипулирани в своята продължителност и своята развръзка. Това ми харесва на този протест, че нямам нищо общо с протестите, които са били досега. Тоест, аз се наслаждавам на това, че все повече мои връстници мислят за това какво се случва в властта, какво става в парламента и ще продължат да мислят, че от тук насетне протестът ще определи какво ще се случва. Хората наистина ще се събудят и ще свалят от власт манипулаторите на техния вик и всъщност ще дадат гласност на нещата, които наистина трябва да бъдат променени и трябва да бъдат поставени на първа точка в парламента и въобще в обществото ни. Затова и се надявам все повече хора да почнат да мислят защо се протестира. Нека да бъдат на различна позиция, да имат различни виждания от хората, които протестираме, да имат различно политическо виждане, но да има наистина мисловен процес, понеже ако досега се е разчитало на държавата майка да обслужва едни или други общности, държавата майка да решава всеки един проблем, мисля, че достигнахме до зрелостта, обществото ни имам предвид, в която вече си казваме, окей, ден след ден аз ще изработвам своята позиция, ден след ден аз ще отстоявам нещата, в които вярвам. И когато някой ги потъпка, аз ще съм там против него. Виждал съм доста разочаровани хора, точно заради такива незадоволени желания. Баща ми е един от тях. Той е бил изключително активен 89-та на протестите, 97-та малко ходеше, но си казваше, 89-та беше се случило. Сега разпитва какво става на протестите. Има много такива хора. Но знам, че това може да бъде променено. И знам, че има смисъл да бъде променено, защото многохилядният протест не е организиран от конкретни хора, не е организиран от някой, който има задни мисли и се радвам, че наистина можем да направим нещо голямо. Така че търпимостта ни зависи само от нас. Явно в по-голям мащаб е достигнала своя ръб, но има още какво да се направи според мен. И от тук насетне трябва да си мисли наистина реалните крачки, какви ще бъдат. Аз ще подхвана от нещо, което Ивайло каза и ме подсети нещо, което така, ми беше направило огромно впечатление. Значи баща ми също е кинеджия. Той всъщност беше направил филм 89-90 година, документален филм, който се казваше Надежда. С очевидната тематика и очевидното чувство към нещата, които се случваха тогава. Баща ми е голям фен на един жанр, който се казва разбъркан монтаж. Това в общи линии означава, че може би не съвсем винаги ще разбереш не точно къде започва действието, къде е завършва, но ще останеш с много силно усещане и за атмосфера, и за емоция, която е била свързана с това време. И това е за мен много ценно, защото този филм в момента много повече обяснява, може би, или много повече може да ни каже на нас 23-4 години по-късно, отколкото един филм, който беше обяснил в тая дата се случи еди какво си, на тая дата се случи еди какво си. Там има един момент, където участва един близък наш семейен приятел, политологът Светозар Томов, който в дадения момент е бил в НЦИОМ, което е едно вече несъществуващо нещо, с добра идея, но с лошо изпълнение и вече терминално терминирано. И в този момент той казва, предполагам, че действието се случва преди изборите, т.е. преди БСП изненадващо всъщност да спечели първите демократични избори в България, но след всичките големи и митинги и протести, които се случват, нали, след цялото усещане, че всъщност стената е паднала и ние сме свободни. И в този момент Светозар Томов казва следното нещо. Аз не знам какво ще трябва да се случи, за да може българите да станат свободни. Той го казва това месеци след 10 ноември 1989 година. Аз си спомням като малък, когато го гледах този филм, си казвам какво има предвид този човек. Па ние сме свободни. И сега след 23 години мене ми става много по-ясно какво има предвид. И когато всъщност го гледахме този филм заедно с него, това се случи 2011 година. Аз се бях върнал от щатите в България за малко и бяхме отишли на гости да гледаме този филм заедно, за да видим какво, нали, как се чувстваме по въпроса. И аз спомням, че след като аз го гледах този филм, след като Светозар го гледа този филм, след като баща ми го гледа този филм, точно на този момент ние просто нищо не можахме да кажем. Ние просто в този момент усетихме, че ние не сме свободни. Това не се е случило все още. Това беше в разгара на управлението, разбира се, на Бойко Борисов. Това, което този протест направи, аз съм съгласен и с Лъчо, и с Ивайло, разбира се, много позитивно, много хубаво нещо. Но всъщност това, което този протест на мене ми каза е, че да, има хора, които са осъзнали за какво става въпрос, но от другата страна, зависимостите, невъзможността всъщност ние да живеем в едно общество, което наистина е честно спрямо нашите надежди, спрямо нашите идеали, тая невъзможност е съвсем реална. И тук се връщам наистина на въпроса на този панел, какво правим и защо го правим от тук нататък. Продължаваме да протестираме, естествено, защото какво друго можем да направим в тази ситуация. Но въпросът ми е какво реалистически можем да направим повече от това, дори да само да протестираме. И това ме връща на една такава наблюдение, да кажем, към протеста, което на мен ми е интересно. Протестите, както всички знаят, имат всъщност две фази в дадения ден. Има сутрешната фаза в 8 часа, има и вечерната фаза в 6.30, 7, 7.30. Сутрешната фаза е много по-малка от вечерната фаза. Вечерната фаза всъщност са всички хора, които си излизат от офисите, тръгват, така, затова и децата са с тях. Обикалят. В него има сила. Има силата на това, че ние всъщност виждаме, че можем за малко да бъдем свободни, за малко да създадем една мрежа от хора, които сме, нали, се разбираме и знаеме за какво става въпрос. Знаеме за какво става въпрос. Но много малка част от тези хора идват сутрин. Аз още нямам съвсем точно обяснение защо това е така, защото аз смятам, че не е малко свързано с идеята за радикализация. Аз смятам, че не е въпрос за радикализация, а въпрос наистина за едно масирано показване, че ние имаме воля да не си тръгнем, че ние можем всъщност да застанем да направим едно гражданско неподчинение, което е защитено от Конституцията на Република България. Включително инцидента с белия автобус, ние сме правите, защото ние сме защитени от тази конституция, която е най-ценният закон, който съществува в България. Но същевременно, по някакъв начин, дори протестиращите, някак си мислят, че може би по удобен начин могат да протестират. Отиват на работа, работят, нали, може би част от парите са им в КТБ, може би отиват на ваканция в Банско, но вечерта могат да протестират. И аз се замислих за това и аз смятам, че всъщност има много неща, които могат да се направят и целият фокус наистина на хората, които протестират, било правилно да се насочат към работното си всекидневие, към това, което всъщност с какви професии се занимават, кой им е шеф, какви компромиси те правят във всекидневния си живот извън протестите и какви са последствията всъщност от тези компромиси върху ситуацията, в която живееме. В крайна сметка, тук се каза и аз мисля, че е изключително точно. Ние наистина живеем в една система, която е много добре измислена. И тази система държи по-голямата част от България бедна, нарочно, с цел тези хора да могат да бъдат манипулирани, купени и с медиите, и с подаяния тук и там, за да може след това, в крайна сметка, тези хора, които са отгоре, които не вярват, че те могат да станат богати чрез за това, че са умни, а смятат, че могат да станат богати само с това, че са силни. Това е всъщност разликата между нас и тях. Ние вярваме, че ние можем да живеем в едно добро и проспериращо общество, защото имаме качествата, а не защото имаме предимствата на баща, който е бил, примерно, кмет на Правец по времето на Тодор Живков или нещо такова. И затова е много важно в момента наистина да си зададем въпроса какво правим и как го правим. Искам да подхвана това, което каза господин Джамбазов и да отидем малко по-нататък. Но първо, хайде, всички си казаха, нека и аз да си кажа, ако да съм водещ. А, извинявайте. Хайде, хайде той да каже, аз ще... Някои от тук присъстващите казаха, че са само слушали за 89-та година, 97-та са били на по-крехка възраст. Аз помня и двете събития. И трябва да ви кажа, че три дена след 10 ноември 89-та година имах първото си впечатление от български митинг, български демократичен митинг, който беше пълен с пияни, хулиганстващи хора. И това беше датата, когато аз 14 годишния си на дисидент се зарекох, че повече по митинг не стъпвам. Така и до ден днешен има едно нещо, което по принцип аз, който опитвам да бъда търпелив с хората, не винаги ми се отдава, без да бъда излишно идеологизирано толерантен, насилено толерантен, има едно нещо, което не прощавам на хората, още повече на сдруженията между хората, на формациите между хората и това е безразличието. Има цели обществени сдружения, които са основани на принципа на безразличието, който не е никакъв принцип, това е просто едно лимбо. Особено ми е тежко да виждам свои познати, хора, на които държа, които са абсолютно безразлични към това, което се случва. Те имат някакви интереси, но интересите им не почиват на житейска стратегия, не почиват на разбиране за битие, не почиват на усещане за посока. И долу-горе в такива чувства ме завари датата 14 юни тази година, когато много от хората, които познавам, много от тези, с които протестирам всяка вечер, се събраха на площада. Аз бях на концерт на Софийска филхармония. И това беше някакъв подсъзнателен протест срещу поредното събиране, поредното скупчване на група хора, които най-вероятно отново са мотивирани от безразличието. Пламен Орешарски се беше появил след едно 4-годишно управление, което за мен поне е едно от най-големите дъна, най-страшните дъна, до които сме стигали. Появи се в един момент, в който той изглеждаше на много хора, не само на мен, но на доста по-запознати с ситуацията като по-малкото зло. Появи се в едно предаване на Панорама, мисля, че в началото на юни или в края на май, малко след като пое премиерските юзди. Той човек е мумия, той говори, наистина има нещо много страшно в него. Експерт, най-вероятно това е единственото му достоинство, един експерт, който иска да работи извън този тунел, няма нищо друго, което да го разклонява. И което е много странно, от на мен той ми направи благоприятното впечатление, може би това е някакъв стокхолмски синдром. Той каза, аз не съм човек на емоциите, аз емоции нямам, емоции не изпитвам, аз съм човек, който взема прагматични решения. Бойко Василев тогава му опонира нещо, каза, ема то не може така съвсем без. Той каза, не, аз не се поддавам на емоции. И трябваше да бъдете в нощта на белия автобус, на 10 метра от автобуса, за да разберете дали къде е разделителна, къде е пропастта между емоциите и между това отношение на мумия. Но в този момент Пламен Орешарски на мен ми изглеждаше по-малкото зло. На 14 юни в 6 следобед аз не знаех кой е Делян Пеевски, не знаех, че са го назначили за шеф на ДАНС. И да ви кажа честно, и не ми правеше голямо впечатление това, че ще има поредното събиране. Аз бях минал през февруарските протести, да ме извиняват тези, които са участвали в тях активно. Някои мои познати ги нарекоха безкусица, такива си и бяха. Волен Сидеров беше единственият човек, който казваше най-смислени неща тогава и това ме ужасява в момента. Трябваше да го видите на 19 февруари, когато излезе по телевизията, беше единственият политик, единственият гражданин, който говореше смислено. Той каза много верни неща тогава и това е ролята му. Ролята му е да бъде смислен в момент, в който никой друг не е смислен. Но 3 дена по-късно, когато вече беше поискана оставката на Делян Пеевски, аз просто се почувствах длъжен да се разровя и да видя какво се случва, се оказа, че се случват 2 неща. Едното е кошмарно, това е, че коалицията, която се съюзи, за да управлява експертно и служебно, всъщност има намерение да прави каквото си иска. А второто нещо е прекрасно, че в България има повече от 10 души, които мислят, които ги интересува какво става и са готови в някакъв момент да алармират и да съберат обществото зад себе си. Много са ме питали защо ходя на протести, защо продължавам да ходя на протести. Аз съм, не знам дали мога да се определя като само интроверт или като само екстроверт, но по-скоро съм интровертен човек, не обичам масовките, не обичам скупчването на много хора на едно място. В някакъв момент аз обаче видях, че протестното движение поневоля понесе и изнася обществените динамики, които няма как да се случват извън него, просто защото ситуацията в нашето общество не е нормална. Въпреки много доси минуси, за които сега не знам дали ще се спираме, ако не е необходимо, протестното движение успя да бъде едно еволюиращо от зародиш на гражданско общество към доста функционално първично общество и според мен е само въпрос на време да се реализира този потенциал и то да превърне тези импулси в малко по-осъзната и по-рационална обществена стратегия. Това е моята главна причина да протестирам. По-второстепените, по-индивидуални, по-конкретни причини да бъда на улицата е, че властта непрекъснато всеки ден дава поне по един повод човек да не може да заспи, ако не е отишъл да поиска оставката на Пламен Орешарски и на други хора. Прехвърляйки микрофона, ще кажа и аз няколко думи. Тук колегите от лявата ми страна така започнаха реминисцентно малко, връщане към миналото, поглед към настоящето или към последните години. Така се чувствам длъжен и аз да кажа няколко неща, защото дълбоко ме вълнуват. Аз съм също от едно средно поколение, което е свидетел на промените от 89-та и 90-та година. И до 14 юни се гордеех от тази страна, от моето минало, се гордеех най-много с участието си на знаменития, съвсем спонтанен, впрочем, митинг на 14 декември 89-та година. Пред Народното събрание, когато видях за пръв път лицата на довчерашните самодоволни и нагли властници, оплашени. И то оплашени не защото радикалните, впрочем, хора навън викаха долу БКП и мафия, а защото видяха, че хората срещу тях не ги е страх. Затова бяха оплашени. Защото те са свикнали да управляват само когато хората насреща, народа, както снисходително го наричаха, го е страх. Но, разбира се, за да бъде човек свободен, тук стана дума за свободата, няколко души го казаха, да има зрелостта да бъде свободен, той трябва да извървява определен път. И това става, напълно подкрепям това, което каза професор Янакиев, това става в градската култура, където свободните хора са свободни професии, дори не в класическия смисъл на думата свободни професии, но хора, които са, имат своя талант, своето образование, извървели своя професионален път, могат да се срещнат със себеподобни, да обменят свободно идеи със себеподобни, без някаква партийна опека и без страх за насъщния. Този процес в българското общество, според мен, тепърва започва. Това е моя поглед. През 89-та година, особено, пак ще кажа, на знаменития 14 декември 89-та, призовавам по-младите измежду вас да се поробят в интернет да видят какво се случи тогава и какво не се случи. Затварям веднага скобата. Тогава, като един от вдъхновените съвсем млади участници в тези събития, аз се надявах, че достатъчно е да проведем първите демократични избори, да дойдат на власт хора не свързани с комунистическата партия, да бъдат проведени политическите реформи и България ще се озове в Европа. Една година по-късно се случи така, че буквално на кантар, но все пак с мнозинство, на власт дойде първото некомунистическо правителство в България на господин Филип Димитров. И тогава той в парламента каза една реплика, за която другарите отляво му се смееха. Той припомни една библейска история, че не е било достатъчно Моисей да изведе евреите в пустинята с Божията помощ и сила и с велики чудеса, но за да бъдат те достойни да влезат в обетованата земя, е трябвало да преминат на изпитания от 40 години, поради тяхната незрялост, и да мине едно поколение, което не помни робството, и тогава да дойде едно младо, необременено поколение и да влезе в обетованата земя. Много съм мислил в последствие, съм се връщал към тези думи на господин Димитров, както и при личното ми размишление върху Библията. И се уверявам, че е така. И тези дни попаднах в интернет на коментар, в форум в интернет, под някои от статиите. Един читател припомни думите на Филип Димитров и каза: 40 години, от тези 40 години минаха 24 и това вече започна да се усеща. Това вече започна да се усеща. Било по биологически причини, защото част от старото поколение, което продължи да вярва, че по някакъв начин социализма ще продължи и партията с голяма буква ще се погрижи, си отиде от тази земя. Било защото дойдоха и млади хора, и не просто млади, но и хора, които имаха възможност да се развиват свободно, да пътуват свободно, да учат на Запад, по широкия свят и да могат сами да си изграждат своя светоглед. Това, което лично мен ме притеснява, и ме притесняваше повече преди 14 юни, отколкото сега, е броя, количеството срещу качеството. Тук пак взимам повод от думите на господин Янакиев. Будната прослойка в едно общество, съжалявам ако не се изразявам правилно социологически, будните хора, които движат едно общество напред, в нормалните общества, в здравословните общества са около 15-16% от населението, средно взето. Това са учители, предприемачи, хора от академичните среди, художници, творци, учени и така нататък. В България този процент беше подобен около началото на промените, но като цяло народа не беше зрял, за да осъществи, за да подкрепи реформите и демократичните промени. А в момента този процент е спаднал на 6-7%. Ще ме питат веднага как ги оценявате, след като не сте социолог. Грубо казано, хората, които са гласували за тези партии, които сега не влезаха в парламента. Плюс-минус няколко процента. Като включвам, разбира се, някои, които не са гласували поради разочарование или нещо друго. Тази малка тънка прослойка в България, аз съм я нарекал квалифицираното малцинство. Това е малко игра на думи, защото знаете, в парламента, за да се прокарат конституционни промени, е необходимо квалифицирано мнозинство, т.е. 2/3. В България има едно квалифицирано малцинство, което дори няма представителство в парламента, от него нищо не зависи политически, а то единствено е способно да осъществи тези промени, за които много хубаво каза и професор Янакиев. И тук аз се изправих пред въпроса, който и Лъчо си е задал. Да продължаваме ли да бъдем част от едно изтъняващо малцинство, което в собствената си държава няма никакъв шанс политически да поведе страната към добро, или да потърсим терминал 1 и 2. Бях опроверган в моя песимизъм и се много радвам от това, че макар и малцинство, това малцинство вече е активно малцинство и не е така отчаяно, както е преди. И наистина е много важно да има обновление на тази надежда и виждане какво искаме да правим в бъдеще, за да не изпаднем обратно в блатото на отчаянието, към което искат да ни тласнат и сега управляващите и всички, които стоят за тях. Да. 89-та много се радвам, че тук много хора, които не са видели 89-та, говорят за нея. Аз съм един от, както се казваше на времето, много отдавна, двигателите на 89-та година. Тук е жена ми Лиляна, тя също. Няма го Любо Собаджиев, бащата на Юлиян Собаджиев. Любо Собаджиев беше остър и смел човек, който си заслужи 7 години на два пъти по 3,5 затвор преди 89-та. Опита се да прави политика след 89-та, тежко се разболя и умря силно разочарован от това, което ставаше наоколо. Аз тогава не се разболях, аз се махнах от политиката, аз съм първия основател на СДС, съосновател на СДС, който напусна СДС в началото на 90-та година, като гледах какво става между бившите бойни другарчета. И от тогава станах наблюдател на процеса, а не двигател. Говори се често за разочарование на младите от предишното поколение. Вие провалихте прехода. Хайде пък аз да кажа за моето разочарование от младите. То идва не просто от така желание за баланс, нали, вие ще ме ругаете, аз пък обратно. То идва примерно от това, че дъщеря ми като учителка ми казва: единствените ученици, става дума за гимназия в София, единствените, които изобщо мислят, са националисти. Това идва от това, което ми каза сина ми след един купон гимназиален. Маца, което го сваля, му казва: ама ти верно ли и като си пиян, пак не обичаш чалка? Силен потрес, нали, встещеност. Хайде да си говорим малко и за тия неща. Така че напълно споделям това, което каза Лъчо Косев тук, за разочарованието от това, което изобщо може да стане. Аз от 2002 година се занимавам не с България като политолог, занимавам се с Беларус, занимавах се с Русия. Тук не ми се гледаше, прекалено вонеше. Защото е мое, аз си го чувствам най-остро и най-му отблъсква. Хубаво, 14 юни, излизаме, крещим Падо Орешарски. Това, извинявайте, Пеевски, иска ми се по Фройд. Пада Пеевски, и аз си казвам: стоп, това беше, хайде да не пилеем енергията, хайде да си намислим някакви ясни цели и тогава. Разбира се, това са глупости, това са рационализми на някакъв политолог, който си е повярвал. Като тръгна, няма спиране. Той, Николов, е свидетел. Тогава дадох едно интервю, доста неясно по отношение на протеста. Казах: това е скок в нищото. Става дума след падането на Пеевски. Защото не беше ясно от тук нататък какво ще иска този протест и как ще действа. Е, и до сега не е ясно, само че аз като видях какво става, като видях какви хора излизат, като видях какви хора говорят, какво казват и какво премълчават, станах абсолютен поддръжник на този протест и противник на всички онези политолози, които твърдят, че той трябвало да се структурира, да си направи програма, да си излъчи лидери и така нататък. Това са глупости. Важното в протеста, наистина за сега, е самият протест. В това съм убеден. Тук се чуваха подобни думи. Важно е онова, което гражданската сила, веднъж събудена и осъзната, може да направи България. И събудена, да ви кажа, тъкмо сега, 89-та година, с цялата ми носталгия, нямаше такава гражданска сила, защото нямаше интелигенция, която да консолидира протеста идейно. Интелигенцията тогава главно се беше шашнала и стоеше на страна. Имаше една шепица, така наречени там неформали, не казвам думата дисиденти, за мен у нас има един дисидент и това е Желю Желев. е може би и Любо Собаджиев и неколци на още затворници. Но сега да не влизаме в уточнения. Сега за пръв път софийската интелигенция, относително най-голяма в България, с най-голяма критическа маса, излезе на улицата. Това е много важно. Можем да произведем въз основа на тази гражданска енергия някакви по-трайни форми за граждански контрол на демокрацията, каквато я имаме. Хайде, ще спра до тук. Може ли да кажа нещо? Понеже ми бе зададен въпрос индиректно от теб, а и той е важен, защото казах за радикализация, някой може да се помисли, че призовавам наистина за кръв. Да. Всяка радикализация, имайки предвид обаче тази особена жертвена радикализация, която видяхме на 40-я ден на протест. Защото макар тогава да увайкаха цял свят, като че кой знае какво се случило, все пак хората, които извършиха това радикално действие, не бяха въоръжени с нищо друго, освен със своите собствени тела, които бяха мишени все пак на многобройно, много повече от тях и много по-добре въоръжените от тях полицаи. Извадиха там някакви плочи от тротуарите, които при разбитите столични улични настилки не е кой знае колко голяма болка за умиране. Аз имам предвид това. Радикалното действие може да бъде и символично, то и се е радикално. Забележете в какъв режим работи българския парламент. Това е удивително. Това, ако някой не се потриса от това, как всяка сутрин тези хора се събират обградени от около 1500 полицаи, всеки път в който се събират и си отиват пак изпратени от веригата на 1500 полицаи, това е абсурд просто. Това е не на Народно събрание, това е етимологически около празване на думата за Народното събрание. Това е радикално действие. Самия факт, че тези хора са принудени от нас, протестиращите, по този позорен начин да се събират и да се отиват, е радикално действие. Имам предвид такова радикално действие. В края на краищата ние ги обсаждаме. Ние не сме тръгнали да ги атакуваме, никой не е тръгнал да ги бие. Ние бихме искали те да минат покрай оглушителното усиркване на народа, който не ги ще. Искам и да се отиват по същия този начин. Това е радикално действие. В този смисъл аз съм за обсада. В този смисъл аз съм и за изтръгване на разни заграждения там, защото те са безобразни. В това няма никаква агресия. Не казвам тия работи да се хвърлят по някого. Нито казвам Йордан Цонев да бъде бит. Сега ако го замерят с някой друг домат, няма чак толкова много да се потреса. По никакъв начин. Това разбирам под радикални действия. Ето това. Народът е разделен, това е вярно. Това е единственият топос, който комунистите надушиха точно, но разбира се, по един циничен начин го употребяват в своя смисъл на думата. Абсолютно разделен. Значи хора, които продължават да поддържат тази клика, защото тя им обещава, че ще им даде за нова година някакви 5 лева, ще им даде за ток някакви 5 лева, ще им донесе дърва. Това е друг народ. Абсолютно друг народ. С този народ аз не желая да влизам в някакво високомерно състезание, така, вижте колко сте глупави и така нататък, но ми е трудно да живея под един покрив с тези хора. Трудно ми е да съм съгласен с изборни резултати, спечелени с гласовете на такива хора. Това не са политически субекти, а те решават политическите избори в България. Това е абсурд, това е безумие. Това трябва да се промени по някакъв начин. Това не означава, че аз съм примерно за отнемане на избирателните права на Еди Койс или нещо такова, но за един дълъг и изключително важен процес, при който този друг народ да започне бавно и постепенно да се приближава към този, който е в столицата. Въобще не казвам, че тук живеят безгрешни хора в столицата или много добре политически проницателни или така нататък. Но тук все пак живеят хора, които много добре знаят, че социална политика на правителството не означава 5 лева сега, 10 лева след това или нещо от този род. Които виждат много ясно как се лъже. Абе, Софийския протест знае всички любовници и приятелки на властта във властта. То е публична тайна. Всяко да мълчим и за това, така ли? При Бойко Борисов било така, затова си мълчете сега. Е, няма да си мълчим. Уви, уви, мълчахме си, добре признавам вината си. Тогава не бехме толкова възмутени. Това не означава, че и сега ще си мълчим като епитемия за онова си тогавашно мълчание. Пълно е с любовници и конкубини в тая власт в момента. Абсолютно безобразие. Някакъв побойник е такъв областен управител на София. Ма той не го отрича, разбирате ли? Той не прави на идиоти. В София вече не живеете идиоти. Вие вярно не сте участвали в разбиване? Да, участвал съм, а това беше младежка история. Е, какво младежка история, бе? Ти си бил отвис. Не бил съм отвис, ама аз не съм застраховал силово. Аз там само застраховах. Е, хайде бе, болете си. На кого ги разправят тия? Как е възможно това? С кого живее този човек? Той очевидно е свикнал да говори само на единия народ, на който може да се каже, че може да има човек, работещ във ВИС, който да не е застраховал силово. На кого ги говори тия работи? Бандит, формен бандит, областен управител. Е, може ли такова нещо? Това не може да се понася повече. Никой от никакви естетически, морални и консервативни причини не може от тук нататък да ми каже, че няма да протестирам. Подобно безобразие не може повече да бъде търпяно. Сигурно са трябвали библейските 40 години. Библейските 40 години могат да бъдат и 23. Да? Може и сега да присъстваме на края на 40-те години. От тук нататък е развързан един граждански протест. Нека никой не го стилизира просто до красив, еротичен, прелестен и така нататък. Той е и такъв, но той е гневен. Много не обичам хора, които въобще не си показаха носа на площада, поради тая причина, че изпитват органическа неприязан да се смесат с нещо по-голямо от собственото си тяло. Да дават някакви диагнози на хората от протеста. Щастливи били. Айде елате ги разгледайте, по да видим дали са щастливи. Не е верно, че са щастливи. Всякакви има. Красиви били. Пред мен всеки ден дефилира една удивително грозна възрастна жена. Всеки ден е там. Има какво? Какво? Да изгоним? Има обаче някакво усещане. Има хора, които са очевидно бедни, но имат достоинство. И които поради тая причина, че господин Орешарски киборга им обещал 5 лева по-малко за ток, няма да спрат да ходят на протест, защото не искат те 5 лева по-малко за ток. Нито искат да им докарат дърва за зимата и да им ги фърли в мазето. Това е, не знам защо съм изпълнен непрекъснато с някакъв полемичен патос. Може би защото непрекъснато, участвайки в протеста, чувам и тия дежурни медийни мъдреци, които мандаринстват непрекъснато. Нали? Красиви били, незрели били, не знаели какво да направят, трябвало да се структурират, ама трябвало да спрат тогава, ама не трябвало да спрат тогава. Айде, моля ви се. Това е някакво безумие. Има възпален процес на непоносимост в нашата страна спрямо нещо, което 23 години съществува. 23 години съществува, се изработва една каста на лъжата. Няма да кажа всички политици, защото тая пък глупост също не я харесвам. Политиците 23 години. Имаше и такива, и онакива политици. Но една политическа сила изработи кастата на лъжата в България. Тая каста на лъжата в България, като един цирий се пукна с прословутата емблема Делян Пеевски и от тогава нататъка продължава да върши гаф след гаф. Самия контрапротест, доведен в София, е вече гаф. Самия прословут Мишо Шамара и някакъв си Петното също е някакъв гаф, по-невероятен от това, което направиха те там тогава. Вие представяте ли си Цветлин Йовчев, вътрешен министър на Република България, приема заедно с премиера Орешарски някакъв рецидивист по прякор Петното и нас ни информират централните столични вестници, какво са си говорили те. И това ние ще продължим да търпим. Я да си гледа трябвато. Значи Ивайло Захариев и след това ще дам думата на аудиторията най-после. Аз искам да малко по-практично да говоря за радикалността на протеста. Моята съпруга е тук и един от дните, в които отидохме на протест, беше планирано блокада. Не помня кой точно от дните и бяхме първи на гърба на Александър Невски, заедно с количката, с бебето и просто застанахме на посредата на улицата. Разбира се, дойде един полицай и ни помоли да се дръпнеме. Ние му казахме, блокираме. Дойде неговия шеф. Казахме, блокираме, няма как. Ние не може отстрани да блокираме. Блокираме посредата. Дойде шефа на шефа. Той почна да ни обяснява, че не може да блокираме тук. Тук минават... Не, ние блокираме посредата, не отстрани. И, нали, разбира се, в продължение на това време почнаха да събират малко по малко хората, но придването на всеки един от шефовете, част от хората се дръпваха. И, както професор Янакиев каза, ние бяхме там, блокирахме стелата си. И това е много важно, че не се вслушахме в забраните на полицая да седим на уличното платно, ами, че ние сме там, за да блокираме. И там сме, защото искаме нещо много повече от това да сега някой може би ще ни бутне ми да гледа път и няма да ни бутне. Така, стана, успяхме да блокираме, имаше голямо сдърпване тогава и въобще опитах какво означава да наистина истинска блокада, а не отстрани да седиме покрай колите и да им викаме. По време на вечерта на 40-я ден на протестите имаше една друга случка, която искам да ви споделя, в която спирахме полицаите с колелета. Бяхме се наредили по такъв начин, че да ги използваме тях като щитове, като ние да ги блокираме тях. Беше много трудно, понеже така силни са хората. И те през цялото време казаха, дръпнете се, рейса трябва да мине, дръпнете се, не искаме да ви ударим, дръпнете се, дръпнете се. Аз виждах хора, които се вслушваха в техните думи. И това наистина мен ме озадачи. Чакайте сега, ние не сме там, за да се дръпнем. Не сме там, за да слушаме полицаите какво ще ни кажат. Полицаите са там, за да слушат ние какво ще им кажем. Може да не сме им директни шефове. Обаче те са полицаи и трябва да пазят нас. И затова си мисля, че радикалните действия, за които професор Някиев говори, са именно да не се вслушваме в това какво полицая ще ни каже. Разбира се, когато е животоспасяващо, да, трябва да се вслушаме. Но когато има една много по-голяма кауза, дали ще бъде задържането на депутатите и на народните... Да, точно така, на депутатите в парламента, дали ще бъде нещо друго, непозволяването им да влязат в парламента, това е нещо много по-голямо и това е една практична стъпка, може би, на протестиращите да спрат да слушат полицаите. Разбира се, с цялото си уважение към тях, но те си имат техните заповеди, тяхното мислене, че протестиращите първо са лошите, по един така леко завуалиран начин, понеже им пречат, те им създават работа. Никой не желае да си пият кафето и изведнъж работа. Хората, особено около парламента, тези, които са редовните, няма толкова работа, когато няма протести. Така че ние им създаваме работа. Те не желаят да имат тази работа, затова иска да се дръпнем. Ние не трябва да се вслушваме в тези техни искания. Защото нашите искания са по-висши от техните. Така че за радикалността мога това да допълня. Благодаря. Благодаря и аз. Вие сте наред. Просто малко правила. Ще давам думата по забелязване на вдигната ръка по такъв ред. Ако сбъркам, ще ме извините предварително. Моля, аха. Трябва Ивайло, дай го това. Да. Трябва да говорим в микрофона, защото иначе записа не става. Трябва да си казваме името, за да знаем кой говори. И понеже сме доста хора, моля ви, опитайте максимум 3 минути да говорите, за да може да се чуем повече гласове, да се чуят. Благодаря. Заповядайте. Това беше първата дигната ръка. Добър вечер на всички. Светослав Александров от протестите. Слушах много внимателно. Така особено беше интересна частта, в която ние младите хора обвиняваме така по-възрастните за това, че не са успели да докарат протеста до край. И когато стигнахте до частта за дисидентите, разбрах до известна степен защо това е така. Защото много ми е трудно да приема човек, който е казвал аз съм марксист, по убеждение да бъде такъв. И честно казвам, аз си мисля, не знам какво си ми мислите вие, но аз си мисля за Бай Илия Минев. Благодаря. За Илия Минев? Да. Интересно ми само искам да опитам. Нека да кажем за Илия Минев, защото може да има хора, които не знаят за него. Има ли хора, които знаят за Бай Илия Минев? Да. Това е човек, който е лежал най-дълго в затвора. Много ще се каже за него, че е бил фашист, че е бил какъвто и да е. Но аз споменах неговото име не случайно. Споменах го, защото малко трудно се говори, но днеска ние, младите, знаем, че след 89-та година се извърши една подмяна. Една подмяна, при която това, че не се извърши лустрация за агентите, е само част от проблема и за висшите партийни ръководители. Днеска ние знаем много, че много от тези дисиденти, много от тези хора, които са лежали по затворите, всъщност не са имали възможност за изява. И именно това, че такива агенти са били внедрявани в демократичните партии след 1989 година, е част от проблема и, за съжаление, част от причината, заради която ние сме тук. На кой да предам микрофона? Нека аудиторията първо да говори. Ние казахме доста думички. Всички от тук седящите, мрази думата панел, ще имат възможност да реагират. Заповядайте. Благодаря ви. Казвам се Александър Рачев. За да бъда кратък, аз ще споделя едно опасение. Български народ пропиля... Говорете по-близо до микрофона. Да. Българският народ, за съжаление, пропиля едни протести. Тези, за които ставате дума тук през 1989 година. Защото на този грамаден протест, който беше на... Чували се? Да. На този голям протест, на който всички скачахме и отново викахме против комунистите, на следващия ден всички, като отидоха на работа, не стояха до края на работното време. Пак се уредиха, ако имаше приятели. Ако можеше нещо да се открадне, също се открадна. Българина пропусна да стане европеец. Аз мисля, че ще бъде много жалко, ако сега пропуснем този шанс. Защото, както е казал Сенека, за кораба, който не знае към кое пристанище плува, всички ветрове са лоши. Крайно време е вече този протест да излъчи позитивни послания. Това е нещо, което най-силно обединява хората. Тук някой цитираше Филип Димитров. Аз спомня на един митинг, той каза, ние трябва да правим така, че комунистите да не подкрепят не защото не обичат, а защото имат интерес от нас. Моят апел е всички тези млади хора, които са мотора на тези протести, да помислят какви положителни послания да се произведат. Не знам колко хора от вас ходят на мачове. Ние викаме само Левски, а по-малко долу ЦСКА. Това обединява повече. Позитивното мислене е по-силна обединителна сила. Това е това, искам да кажа. Благодаря ви за... Да, благодаря. Кой друг? Ще също Иван Георгиев Кузманов. Аз също съм десен, всъщност по происход, просто не мога да бъда яв, просто тъй като си ми имал пълно години, които са засегнати от, като едър търговец, сам разбрах по баща ми и военен там имал даже един приятел, родина на Зетмур, който даже вчера казах там по битви, който е, има, е срещу, там неговите родини са живеят срещу Светослав Лучников, където е живял, с Кубуч има паметна плоча на Лучников, че има паметник, той направи много... Поставите, че ви прекъсвам, кажете си името. Иван Георгиев Кузманов, съм от София, десен човек, просто майка ми също е десна по происход, пипеква, даже беше в приватизация, в конкуренция и всъщност баща ми също десен, даже беше роднина, всъщност приятел на един офицер, който убит веднага след 9 септември в Хаско, просто и за тия хора няма паметна плоча. Това, за съжаление, е лошо в София, че предно за убити човек и родени в София никъде няма паметна плоча, а той също след това Слав Лучников живял, просто никой не знае за тия хора. Той, аз съм говорил много пъти за тия хора, само съм говорил, не съм е приказвал само за този човек. Но и друго да кажа, че протестите според мен е просто липсва десна. В този парламент няма изразен десен център. Това е причините, поради които аз лично считам това. ГЕРБ, той е лява. Просто според мен те трябваше да напуснат парламент, ако искат с истински десни. Според мен това е някаква си полудесна формация, не е съвсем десна. Не мога да кажа, че е десна. Разбирам, благодаря ви. Парламентът е един блок, така реформаторски блок, който до феза трябва да има нови избори. Според мен, ме е срам на 7 ноември и да кажем, ние пак ще маршируваме на 7 ноември, пак ще бути това производство и ще го има. Просто... Благодаря. Да се надяваме, че това последното няма да се случи. Благодаря ви. Дам, а или преди ли имаш? Аз видях дигната ръка там от среща преди това, но съжалявам, не можете да я видите. След това ще веднага. Моля, ще ви моля да не забравяте вратата. Николай Неделчев се казвам. Тук съм поради няколко причини. Първо, не знаех дали ще успея да бъда тук, защото бях в чужбина. Благодаря за поканата. Първата причина е да изказа своята възхита и подкрепа за вас, които отделяте толкова много от свободното си време и енергия. Напред, дързайте. Количеството, да, не е толкова голямо, но то ще се увеличи. Второ, тук съм, защото считам, че тук ми е мястото да бъда, както съм и на протестите. Участвал съм във всички протести досега, с изключение на февруарските, тъй като бях след тежка операция. Онова, което бих искал да кажа, е сравнението от страна, тъй като съм вярващ човек, не използвам думата религиозен, защото някак си не ми харесва. Защото не всички религиозни хора са вярващи. Но съм вярващ, дълбоко посветен и вярващ. Това, което искам да кажа, е злоупотребата с навярващите, в кавички, които са против протеста, с няколко термина. Ние трябва да сме смирени, ние трябва да сме кротки. Аз бих им казал, да бъдем ли тогава овчедушни, апатични и безразлични към нуждата на обществото и на ближния. Нашия спасител ни съветва да бъдем точно такива активни. На следващо място, дълбоко съм убеден, ако Исус Христос сега беше тук, той ще да бъде на протеста. Той го правеше, защото не одобряваше корупция, не одобряваше злоупотреба с власт, нито манипулация, не одобряваше всички онези елементи, които са присъщи на сегашните управляващи, не една от партиите или не едно от правителствата. На последно място, тук съм да ви кажа, че много хора се молят и тук, в България, и извън страната. Дай Боже да преминат следващата стъпка, освен да се молят, да видят, че тяхното място е публично да изразят онова, което е вътрешното им разбиране. Без да мислят, че това би компрометирало тяхната вяра. Лично аз съм в лично качество тук и съм зад вас. Бог да ви благослови, дързайте. Благодаря. На вратата имаше дигната врата. Да. Ръка за това каза. Ами ще я да предадам микрофона. Жаро, не беше ти. Не бе, Димитрина беше. знам дали е включен микрофона. Работи ли? Добре. Аз се казвам Димитрина Чернева. Тук на няколко пъти с най-различни думи се изговори за разделението в обществото, за противопоставянето между количество и качество. Опасявам се, че когато говорим за това, когато говорите за това, от време на време долавям нотки на самодоволство. И когато става дума за това, професор Янакиев каза, че не му се иска, аз разбирам защо той казва това, да живее под един покрив с тези хора от количеството, ме гложи въпроса все пак за отговорността на така наречената софийска интелигенция, използвам това словосъчетание. То беше използвано от тук говорещите преди малко. Важен ми е този въпрос. Струва ми се, че има смисъл и за това да се говори. И свързания с това, което казах до този момент въпрос, дали не е много лесно да скачаме на БСП? Разбира се, че е основателно. Но прекалено лесно, докато ГЕРБ бяха на власт, непрекъснато повтаряхме, няма алтернатива. Оказа се, че и сега няма алтернатива. Така наречения реформаторски блок бе създаден едва след началото на протестите, едва след това започна да се говори за неговото формиране. Много е вероятно след едни следващи избори на власт да дойдат ГЕРБ и реформаторския блок. Дали тогава отново ще имаме енергията и ценностното основание да скачаме и да бъдем на площада? Благодаря ви. Благодаря. Искам да взема интифа от това изказване. Добре, говорим за интелигенция, говорим и за онези другите, които и така нататък. Силен риторичен въпрос искам да кажа. А не е ли работа тъкмо на тази софийска интелигенция да направи нужното, а то исторически се знае как се прави, защото тези другите да се приближат до нея и да я подкрепят в доброто, което иска. Пък да не я подкрепят за лошото, защото интелигенцията не е толкова безгрешна. Благодаря. Дайте да си помислим по това. Кой е следващия? Тук се дига ръка. Там първо, после сте вие. Най-напред искам да изкажа удоволствие, че присъствам на такава дискусия. Макар че с изключение на професор Янакиев, другите, които участваха в дискусията, мек, блак, тон говореха, патос трябва да се говори сега. Не, кротко, тихо. Протестираме ние, които сме там, тихичко, кротко, но трябва и да се чуе и по-силни гласове. Аз една аналогия само исках да направя, защото преживех световната война, преживех комунизма, но една аналогия. Извинете, казвам се Костадин Гюров, бивш майстор на спорта, по професия спортист. Печелях състезания, но баща ми беше завършил в Германия. По обстоятелство останал Германия. На мене ми беше отнес паспорта да не участвам ни на световни, ни на олимпиади. И с аналогия да ви кажа, сега отиваха на сътезанията, те, които приближени беха на ръководството на БСФС, били партийци. Още един пример мога да ви дам. Едни от най-известните нашите спортисти, скиори, Петър Попангелов, старши, сина му, който са най-добри представители, също беше лишен от паспорт, защото баща му и дедо му на младши беше убит на Черната скала в Чамкория тогава. Не го допускаха. И сега, когато слушам изказванията на господин Сашо Диков, който с удоволствие говореше, че Петър Попандалов, пак Пандалов, защото происхода на Попангелов е един, а на Сашо Диков друг. Сега също назначават се приближени само експерти, само ако са комунисти. Професор Янакиев най-добре ги показва. Така че борбата на младите, Ние преживехме вече, младите. Срещу това трябва да се опълчите. Срещу приближените на тая партия, която една стара песен се веше. Черен влак ни композира, аз така казвам. Червен влак се композира в този момент в българския парламент. И този влак ще ни изводи далеч на север в един архипелаг, който се казваше Гулаг, който не е чел Солженицин. Там ще ни заведе. И по аналогия, не казвам, но сестрата на моя дедо, която е търсила тогава в тоя Съветски съюз свобода, се оказала именно в Сибир, в този Гулаг. След това са ги реабилитирани по нареждане на Георги Димитров. Това чака вашето поколение, младото, ако не смените тая власт сега, която се... не е и власт това. Ами, Димитър Драгнев се казвам. Аз ще кажа, ще обърна внимание на две неща, за които бях провокиран от дискусията, които може би ще се сторят малко по-далечни от практиката и от самия протест. Но първо, това, което си мисля, че се случи, освен това събуждане, което коментираме, се случи и събуждането у хората на едно желание към словото и на въобще на словото като истинското оръжие, като крепителя на българското, на обществото, в крайна сметка на всичко това, което е било създавано още от 9 век, от покръстването, от огърмотяването на България, на това, което винаги е крепяло българското, българщината. И си мисля, че даже дори опитите на политиците да спекулират с понятия като катарзис и така нататък, дори и те по някакъв начин се видяха принудени да спекулират с това слово, за сега само да спекулират, а да се надяваме, че ще, в крайна сметка и те ще бъдат принудени именно да започват да се изявяват преди всичко там. И оттам нататък, разбира се, да действат. Сега, разбира се, не можем да предвидим какво ще стане, но поне аз така си мисля, че за тия вече около 90 дни след 14 юни било в интернет, било по телевизията, било в вестниците и на други места, бяха изказани и бяха написани много повече смислени текстове, отколкото за предишните 23-24 години. А другото нещо, това, което се каза за положителните послания, тук това е любима тема на професор Янакиев, за това, че протестът е преди всичко против. И аз също си мисля, че протестът би трябвало да е преди всичко против и така да се каже исторически. Българите поне така си мисля, че винаги са били по-убедено протестиращи против, отколкото подкрепящи нещо. Но и тук пак може да се надяваме, доколкото положителните послания трябва да присъстват, аз си мисля, че доколкото у всеки протестиращ има съответните добродетели, дали дори да ги абстрахираме от чисто религиозното, на вярата, надеждата, на любовта, на римските доверие, благочестие и доблест, си мисля, че колкото и протестиращите да са гневни, щом от тях има тези добродетели, по някакъв начин протеста ще продължава да води и към нещо положително. И същевременно той да, продължавайки да, си, да се опитва да постигне целите си като един гневен протест. Благодаря. Моля ви, тук вече няколко пъти чака човек. Много ви моля, дайте отпред и след това при вас. Здравейте, Мириана Захариева се казвам. Аз искам да взема отношение по две теми, които бяха повдигнати, не от панела. Няма да се пробвам да го направя с патос, въпреки че много бих искала в бъдеще да успея. Едната тема е за вярващите и християните, които оправдават бездействието си с смирение. Искам да кажа, че Библията всъщност ни призовава да бъдем смирени към властта, а всъщност Конституцията на България в първия си член казва, че властта е предимно на народа и когато ние виждаме някаква нередност и фактически в момента властта не е на народа, наше морално право е да я изискаме обратно и да протестираме като хората, на които принадлежи всъщност властта в тая държава. Втората тема е относно количеството и качеството. Моето мнение, достатъчно съм работила с хора, представители на количеството в България, с рискови групи, с роми и с младежи, които напускат домове с деца, които със сигурност спадат в тази група на количеството. Твърдо съм убедена, че те са жертва на онези, срещу които протестираме. Не бива по никакъв начин да бъдем делени на качествени, количествени, каквито нали, разделения има. Тези хора са жертва и ние, които сме имали някакъв екзистенциален шанс да не попаднем в тяхната група, да попаднем сред онези, които наричаме себе си качествените, наш морален дълг е да направим всичко възможно тези хора да излязат от дълбоката маргинализация, в която са натикани и да станат част от гражданското общество, което искаме да видим в бъдеще. Това е. Благодаря. Отзад имаше две вдигнати ръце. Добър вечер. Казвам се Таня Лозанова. И искам да знам, аз също съм от протестиращите, не винаги, в областта на медицината работа. Не съм водещ. Естествено, не съм известна. Но ме интересува протеста в каква насока ще бъде, защото ние сме против нечестието, но това нечестие в повечето хора го забелязвам и в колеги, защото много от тях много малко ходят на протести. Ми прави впечатление да не се изроди това нещо и да не се получи наново инфекция, която да стигне до фатален край. Защото според мен много от хората са се събудили, но не с цел. Аз, това е моето виждане. Не с цел да се против и да се борят за промяна, а просто за отмъщение. Това според мен са различни неща. И това както, освен събуждането на хората, според мен трябва тези, които са за промяната, да направим всичко възможно, да се събуди промяната като наистина това, което искат да бъдат, да, както казаха, и аз съм вярваща, наистина обичта да не бъде само вътре, аз обичам себе си, а да бъде дадена и за другите, не само за този около нас и в семейството. Така че, според мен, и още нещо, протестите, според мен лично аз си задавам въпрос, хубаво е, изтъкват се лица, има нали, борба словесна, но има ли човек, който, има ли лидер? Всеки си задава въпрос. Кой е лидера? Ще застане ли някой, който да води? защото смятам, че ако има лидер, който наистина да застане и да бъде издигнат, да води смело битката, както каза Христос и учениците, нали, това нещо може би ще доведе до победа, но дали ще има такива? Това беше. Благодаря. Здравейте, Димитър Русев се казвам, активно протестиращ от първия ден също. Може би вече е време да ви дадем на вас микрофона за общите отговори. Само ще върна на по-практичен коловоз. Какво правим от тук на сетне? Може би кратко мнение за някой от вас. Моя поглед към протеста е, че енергията леко така, отива за мира. Ентусиазма вече не е толкова голям. За съжаление, аз поделям напълно становището за качеството срещу количеството и за квалифицираното малцинство. Дали няма след един потенциален негативен резултат това квалифицирано малцинство да спадне под санитарния минимум? Защото сред моите познати, които участват на протеста, вече се задават такива въпроси. Окей, ако не сега не успеем, дали пък да не тръгнем да сме следващите, нали, на терминалите? И в тази връзка, ако може и господин Калин Янакиев да отговори, тъй като той спомена, ако не успее протест, поне аз така го разбрах, ако не успее протеста, че интелигенцията, която за мен недвусмислено го подкрепи и без която държавата няма как да функционира, ще предприеме по-решителни мерки на активно, как го казахте, активно оттегляне, да. Това въобще е мислено ли и какво означава това? Благодаря. Други от залата? Там, да, споявайте. Стефан Пеев се казвам. Тук господина говори за позитивни послания. Това не е лошо. Но според мен ние реално водим битка и трябва да преминем към, как да кажа, към по-настъпателни действия. Те направиха една фатална грешка. Поканиха си своите привърженици тук и отидоха да се целуват с тях. И едната партия, и другата партия. Това разделяне на обществото, според мен, там трябва да насочим усилията си и да се опитаме да привлечем повече хора. Защото споделям тук изказването на господина, че наистина митинга почва да губи инерция. И тук призовавам всички присъстващи, като се изказват, да дават конкретни предложения. Например, аз искам да правя две предложения. Едното е да поискаме оставката на Волгин, защото той манипулира обществото всяка събота. По какъвто и да е повод, аз съм го слушал години наред, той манипулира. Той е един истински манипулатор и аз се чудя, защо очаквах даже, че на снощния митинг ще има някакъв плакат срещу него и така нататък. И да се насочим към това. Именно това разделяне на обществото, тези организиране на тези контрпротести, тук според мен не трябва да изпадаме в един, как да кажа, в едно противоречие, а просто да намерим една форма, която полека-лека да ги убеди, че те грешат. Те са по-малко, но нека ни тук се опитаме да кажем добрата дума, а иначе трябва да атакуваме партиите, които са вътре в парламента. Те всъщност разделят обществото и самия факт, че сме в такава патова ситуация, е достатъчно ясен. Благодаря. Друг имаше ли? Ами, хайде първо там и после вие. Аз ли? Георги Славов. Чува се, нали? Нещо позитивно аз искам да предложа. На няколко пъти и тука, и с мои приятели, които протестират, ми прави впечатление, че хората се изказват негативно за десните партии. Под десни партии имам предвид СДС, ДСБ и няколко други, естествено не ГЕРБ. Това не е дясна партия. Нито полудясна. Защо има страх между протестиращите да се идентифицират частично или напълно с някаква политическа платформа и тази политическа платформа, аз съм съвременник и съм участвал във всички протести от 89-та година насам, не се променя. На СДС платформата не се променя, тя е една дясна, човешка, нормална, интелигентна платформа. И на ДСБ също. Просто помислете за това да бъдат приобщени по някакъв начин тия хора, които не са дискредитирани, защото има някои дискредитирани, вие знаете, политици, да бъдат приобщени не като лидери, не като водачи, обаче като участници. Благодаря. И мисля да ви кажа честно, след това изказване да почнем да приключваме. Не виждам силни протести, значи ще го направим. Благодаря. Казвам се Георги Бонкин, скромно прибавено трети, защото и дядо ми се е казвал Георги Бонкин и неговия дядо се е казвал така и се базикам с монархистите, иначе съм убеден републиканец. Струва ми се, че така, както мислиме и говориме, не може да разчитаме на никакъв успех. Защо? Защото ние повтаряме като папагали марксическата постановка. Левите и прогресивни сили, десните и реакционни. Това е втълпено в съзнанието на хората. И се казва сега, в Народното събрание нямало десни представители. Нищо подобно. Всичките представители там са десни. Левицата не е представена, защото левицата е народа. Има ли един народен представител, който да не е партиен член? Тогава откъде на къде аз трябва да се отъждествявам с който и да е в Народното събрание? Нито един от тях не отговаря на изискванията ми за принципно ръководство. Аз за това съм принципен противник на кабинета Станишарски. Той не е Орешарски, той е Станишарски, подкрепен от ДПС-а, райниците и от ибрикчиите. И от цялата тая работа иска да се възползват някои други същите като тях. Докато не се преборим за Велико народно събрание, в което 400 души да участват за винаги. Само, че ние повтаряме въпроса винаги за бройката. 100-120, да са малко. Защо? Ами 100-120 се приема закон с 26 или 31 човека. Един лобист, нали, много по-лесно ще манипулира 25-30 човека, отколкото 201 човек. А защо не поставяме въпроса за заплатите на народните представители? Да не са по-големи от 3 минимални работни заплати. Та ако искат да си увеличават заплатите, да работят за добруването на левицата, на народа. Извинявайте, ама според мен Исус Христос, ако наистина е съществувал, той е убит не защото е Божий син, разпънат на кръст, а защото е социал-революционер за времето си. Той е проповядвал обичай ближния си по време на роводелството. И няма да се съгласиме, докато плащаме данък на тия разбирания, няма да има прогрес при нас. Нещата трябва да се поставят обратно. Добре, да не приказвам повече. Благодаря ви, тезата ви е ясна. имаше една последна размахана ръка, заповядайте и след това много, давам думата много, на хората, които говориха в начало. Много бързо, тъй като всички сме изморени, Димитър Димитров се казва, най-напред участва на протестите, не всеки ден, разбира се, просто няма как. Защото ми е приятно. Казвам, защото ми е приятно. И това е такава хедонистична гледна точка. И аз, разбира се, задам въпроса за функцията за полезност. Освен това ми е професия да се занимавам с политическо поведение, конвенционално, неконвенционално, да не влизам в дълги разговори. Протестите могат да произведат много неща, могат да произведат, разбира се, и нищо. Могат да произведат тахрира революция, контрреволюция, могат да произведат в реалния политически процес движението Occupy. На пръв поглед нищо, но много важни промени в регулацията на банковия и финансовия сектор, даже които 1% от протестиращите в Occupy не разбират. Има една особеност на този протест, че той е, как да кажа, той е малко асиметричен. Той иска да падне това правителство, обаче не казва всички останали, които са наистина олигархията в това народно събрание. Няма други представители, освен представители на олигархията. И освен това и в следващото ще има и ще видим как тя ще се преиздава. Тъй като това е много по-сложен разговор. Понеже стана въпрос за съвет, нямам кога друг път да ви видя като панел, все едно как подбран случайно или както иде. Но мислете за нещо, което не е необходимо Бойко Борисов да идва при протестиращите. Интересното е протестиращите да поискат от Бойко Борисов, от Станишев, от Дуган, от всеки един, който е, от Волен Сидеров нещо. Няма значение то какво е. Дори казвам, че символично няма значение то какво е, по което да се прогласува. Разбира се, това може да бъде само някакъв, какъвто и да е смешен текст от Конституцията. Всеки един от гласуващите писмено да заяви против ли е, за ли е, за да е ясно кой е брикчията. Всъщност там са само брикчии. Но ще има по-заслужили и по-малко заслужили. Това би бил моя съвет, извинявам се, много дълго е да обяснявам други неща. Много съм мислил, разбира се, върху функцията на полезност. Благодаря ви. Благодаря. Може ли микрофона при нас? Ами, заповядайте. Кой, когато реши? Чувам да се споменава думата правителство. Те това правителство, кабинетът Орешарски не е правителство, то е една дадаистична, експертна или квазиекспертна инсталация. На базата на този абсурд съществува протестът. Протест, който иска да спре една престъпна тенденция, която като метастаза расте не с месеци, а с дни. Ние сме обосновали много медии подеха принципа 100 дни, 100 гафа. Гафовете на това правителство са много сериозни, те не са случайни грешки, а са линия на поведение. Протестът като организъм е надпартийна, даже не искам да използвам думата формация, той е един надпартиен сбор на мислещи съживени членове на обществото. Има някаква, има някаква видима посока, в която той се движи, има искания, но по-важното е, че той е носител на едни не толкова осезателни, но много фундаментални обществени тенденции. Той е двигателят и носителят на развитието на гражданското общество в България в момента. Той информира останалите отстрани пасивни маси какво се случва в страната в момента. Той, протеста, малцината, които знаеха какво става на 14 юни, алармираха обществото и го събраха на площада. Така е със всеки един ден, със всеки един гаф на правителството. Това, че протеста иска оставката на правителството, но не знае какво ще стане после, въобще не е толкова негативно явление, колкото може би звучи на някои хора. По-скоро то е едно извинение да не идват на протест. И в този ред на мисли искам да кажа, че аз не съм тук, за да вляза по някакъв начин в тона на страховете и на паниката на хората. Аз имам свои страхове, имам своя паника, които съм преодолял. Аз съм намерил своите причини да бъда навън, на улицата. Аз мога да стоя вкъщи вечер и да чета Пушкин, да превеждам Джойс или нещо подобно. Не го правя. Аз жертвам, плащам цената, която смятам, че трябва да се плати, за да може да се промене нещо. Това правят всички, които не са изневерили все още на ежедневното протестиране. Това е гражданско общество, то не е, не е секретар на властта, който да й казва какво да прави и какво да не прави. не е някакъв джобен справочник, който трябва за спалата част на обществото да я информира директно, да свърши работата на медиите, той я върши по съвместителство. Това са будните хора, които са там по силата на един импулс, благороден инстинкт, да не търпят обществените несправедливости. Те са скочили срещу крадеца, който е бил най-напред овластен, да има ключ за къщата, за да я пази, а след това се обърна срещу собствениците. А когато видя, че някой обира апартамента ми и го спра, когато реагирам срещу това, пет пари не давам какво ще стане после. Най-вероятно ще си имам разправи с полицията, най-вероятно ще трябва да възстановявам имущество. Важното е да изгоня крадеца от къщата си. Това е едно. Защо протеста няма лидери? Казва го една моя позната, която аз наистина зная като дълбоко посветен вярващ човек. Тя говори малко или много от гледна точка на християнското богословие. Не? Добре. Но... Не, аз имам нещо предвид, нещо друго. Вие говорите за лидери. Главата на църквата в крайна сметка е, въпреки видимите лидери, е Христос. Ако медиите, ако външни хора на вашата църква влязат в нея, те няма да го видят реално с очите си. Най-вероятно ще видят членската маса, най-вероятно ще видят някаква посока и някаква тенденция, но те няма да видят истинския лидер на църквата. Така и с протестите. Външните хора много рядко си дават сметка за дълбочината, сложността, уникалността на тези дълго очаквани процеси, които не можаха да възпроизведат нито едни протести, може би след 90-та година, за които наистина бяха грандиозни. В този ред на мисли много ме озадачават приказки от рода на «Вие направете, вие направете». Не зная дали... Добре. С това привършвам. Много ме озадачава разговарянето отстрани за протестиращите и за протестите във второ лице. Значи, ние сме намерили нашите причини да бъдем навън. Смисъла на това събиране е да ви кажем, че най-вероятно, ако не сте го направили още, вие също имате добри причини да бъдете навън. И ако сте част от качеството на тази страна, не пречи да се влеете в количеството. Аз малко по-конкретно ще говоря за Асиана Къде. Понеже не съм политик, нямам намерение да влизам в политиката, не знам какво следва след оставката. Не знам какво, кой трябва да извърши конкретни действия. Но съм сигурен, че мога да контролирам себе си, да влияя на обкръжението си. И мисля, че това е задължение на всеки един, който е бил част от протеста, който е имал конкретни надежди, има визия за това какви са неговите очаквания. Тоест, ако не желаем корупция, ако не желаем поставени хора, да бъдем непримирими към тях, освен в парламента, но и в своето ежедневие. Да бъдем непримирими към тайни заговори, да бъдем непримирими към малки подкупчета тук и там, само и само за да продължим по-лесно, да избегнем примерно опашката в кат, примерно. Тоест, това е задължение на всеки един от нас. Не знам, политиците си имат своята работа, наша отговорността да гласуваме за според нас правилните, но също така и наша отговорността в ежедневието си да не позволяваме заразата, която е останала от миналото, да продължи да ни трови. Господин Джамбазов, в момента Лъчезар Косев беше поискал думата. Тук и при нас има ред също. Здравейте. Само преди да кажа съвсем накратко няколко неща, искам да си направя един малък експеримент и да ви питам колко от вас се чувстват като надпартийни хора, ако може да дигнат ръка. Надпартийни, непартийни. Такива, които не ги интересува толкова коя партия е на власт, интересува ги дали държавата се управлява читаво, от която и да е партия. Кои от вас имат партийни предпочитания? Значи, започвам моето изказване с това, че протеста като състав е разделен на две такива групи. Едните са надпартийните хора, тези, които по някакъв начин дали са отвратили от всички партии, които съставляват 49% тези, които не са гласували на миналите избори. И останали хора, които са определено някакви виждащи своето доверие е поставено в опозиционните партии. В момента една от линиите на разделение, която се опитва властта да прокара доста успешно чрез медиите си и по всякакъв начин, това е да се опита да скара нита с другите. Тези, които харесват ГЕРБ и Реформаторски блок, се дразнят в протеста на тези, които носят лозунги анти-ГЕРБ. Над партийните пък се дразнят, защото на протеста се появяват партийни хора с партийни предпочитания. Искам да кажа нещо, което ние протестиращите бавно осъзнахме, и то е изключително важно. Има само една разделителна линия и тя е мафия и от другата страна на мафията. За нас това е смисълът на този протест. За нас това е много по-важно от всякакви партийни предпочитания. Ние вървим към една по-съществена политическа култура, където не е важно ти да харесаш някакъв партиен лидер, защото той ти е симпатичен, той е мъжкар и говори хубаво и на теб ти харесва. Оттам нататък всичко, което той прави, е хубаво и добро, а когато той бърка, си затова разчита, защото той е твой човек. Нашата политическа култура трябва да порасне към това, че ние сме личности, имаме морал. Когато някой отговаря на този морал и служи на нещата, в които ние вярваме, ние го одобряваме. Когато това не се случва, този човек не може да получава нашата подкрепа. В едно общество, когато отделните личности са определящи, това общество наистина е здраво и работи. И тогава партиите наистина не могат да правят това, което се случва в България. Не може в едно общество от личности партията да купуват гласовески бабчета или с някакви малки смешни суми пари. Сега аз си позволих да си запиша някои неща, съвсем накратко. Понеже стана дума, че протеста не излучва позитивно. Вижте, много е важно, човешката природа е свързана с позитивното. Когато човек види някакъв смисъл, нещо, което се съгражда, той се мобилизира много повече, отколкото когато види нещо, което да мрази и да руши. Също има една черта на нас българите, много е сладка и много е смешна. Но българи не обичат да казвам мразим да се минавам. Това означава, че много хора не идват на протеста, ако не виждат наистина реална надежда той да успее. Те казват да, подкрепяме протеста, обаче ние не виждаме как вие ще смъкнете това правителство и мразиме да се минаваме всяка вечер да отделяме от времето си за това. Затова нека да осъзнаваме, че протеста действа както чрез своите радикални действия, така действие чрез своето търпение. Това, че всеки ден по медиите излизат хора, протестиращи най-обикновени хора, както сме всички ние тук. Това, че говорят против тази власт, това, че показват всичките недъзи и уродливостта, това работи много силно срещу тази власт, както капката, падайки в една пещера, може да изгради сталактити, сталагмити, може да пробива, може да направи много неща. Социологическите проучвания казват, че неодобрението към това правителство се е дигнало 2 пъти за последните няколко месеца. И това във фаза на протеста, когато беше сравнително по-слабо представена ваканционна. Аз не споделям това, че този протест по този начин не прави нищо. Напротив, ние сме намалили до толкова голяма степен подкрепата за това правителство, че в момента, в който те се опитат да направят нещо, макар и мъничко непопулярно, тяхната степен на доверие е критична и те много, много лесно могат да паднат. Какво може да правим с протеста за напред? Ние можем да действаме по много начини, дори натискът от улицата да намалее, защото идват дъждовни месеци, идва зима. Важното е нас да ни има, важното е да намерим начина да занимаваме обществото с това. Важно е да намерим начина да покажем на хората тези позитивни ценности. И те са много елементарни, веднага мога да ви ги кажа. Няма значение човек какво партийно предпочитание има. Ако е нормален човек, той ще иска прозрачно управление. Няма значение човек дали е син, зелен, червен, пембен, той няма да иска мафията в властта. Няма значение какви са твоите партийни предпочитания, ти винаги ще предпочиташ тази държава да се назначават за чиновници и хора на отговорни длъжности, кадърните и достойните, а не своите, моите, техните хора. Имаме един набор ценности, които някой би могъл да каже, че са европейски. Аз би ги казал дори по-рано европейски, защото Европа просто ги олицетворява в момента в една голяма степен. Но това са ни хуманистични и християнски ценности, които са дълбоко надпартийни и за нас много е важно да осъзнаваме просветителската функция на този протест. Той ни учи да намериме това, което е общото. Ако ние сме едно дълбоко разделено общество и на политиците това им харесва, защото така ни владеят по-лесно. Бавно ние осъзнаваме, че имаме общо. Общото е това, което ни прави човешки същества, граждани, това, което ни обединява. Благодаря ви, ще спра до тук. Много неща още бих могъл да кажа. Благодаря. Добре, сега е мой ред вече. Не казах нищо, освен собственото си представяне. Слушах внимателно всички, които говориха. Няма да говоря за много неща, защото имаше много позиции относно протеста, относно това как ще продължи, какви са целите и желанията ни като общество, какво бихме искали да се случи с нас. Ще отговоря съвсем на конкретни обяснения, на опасения, които се появиха като така въпроси в залата, свързани с една дума – ГЕРБ. Една дума, която хвърля огромна сянка и може би сянка на вина в известна степен или на неудобство най-малкото, за това, че много от нас, много от наши приятели, които познаваме, решиха преди малко повече от 4 години да направят този компромис и да подкрепят една партия, която така имаше камуфлажа на, в кавички казвам, дясна партия. Всъщност трудно бих могъл да определя, да сложа някакъв идеологически етикет на това образование, на този конгломерат от частни интереси, нарекал себе си ГЕРБ. Но така или иначе, всички, много хора направиха компромиса, гласуваха за тази партия и аз още тогава си мислех, пътя към един ужасен край е послан с много малки компромиси, които си мислим, че са само временна позиция, която ще ни помогне да направим решителната крачка напред. Обикновено, когато се прави решителна крачка напред, тя е един скок, за да го направим решително. Много трудно бих могъл да си представя да прескочим една пропаст на два пъти, стъпвайки по средата. Обикновено това е компромиса. Скок на два пъти свършваме много зле, в крайна сметка. Защо правя тази интродукция? Защото имаше въпрос дали ГЕРБ няма да влезе в коалиция с Реформаторския блок, дали няма да има някакво съглашателство, дали всъщност това не е поредната измама, защото това също е един контекст, в който се задава този въпрос. Поредните такива лузъри, губещи политици, събрали малките си проценти и опитващи се да прескочат с един скок от другата страна. Моето лично мнение, днес бях обвинен, че принадлежа към една много тясна част от софийската интелигенция, която се обявява решително против ГЕРБ, и понеже съм много малка, много тясна част от тази софийска интелигенция, всъщност нямам правото да казвам моето мнение. А моето мнение е решително против тази мафиотска организация, към която са присламчени, към която се е присламчила една огромна група опортюнисти, които очакват да консумират пребиваването във властта на тази партия по най-добрия начин. Разбира се, тази партия вече не е на власт. И точно това е ситуацията с нея. Тя е един асансьор с отрязано въже, който се спуска стремглаво надолу, и много глупаво би било да се качим на този асансьор някъде по средата на етажа, за да се сгромолясаме заедно с него в дъното. Ако някоя партия реши да прави подобна крачка и да се качва на подобен асансьор, аз няма да я придружа, защото за мен това е самоубийствено. Няма смисъл да бъда там, но бих бил този гарант, бих бил тази червена лампичка, която ще каже на партията: не, аз не участвам с вас. Няма да се возя с вас в този асансьор, защото е самоубийство. Няма смисъл от него. Ние няма да донесем полза нито на себе си, нито на хората, които са гласували доверие в нас, които вярват в нас, които за пореден път са дали доверието си, разчитайки, че ние ще върнем нещо много семпло, нещо много елементарно в политиката, и това е морала, това е моралното отношение, това е честността, това е доверието. Това е простото нещо, когато кажеш нещо, да го направиш наистина и след това с открити очи, с открито чело да застанеш срещу хората и да кажеш какво мислите, справих ли се с това или не. Това е простото нещо. Това е простото нещо, което в момента това правителство и тази партия не го правят. Те не питат хората, справихме ли се. Не, те продължават да обещават, те продължават да лъжат, Те продължават да спасяват всяка следваща минута, заграждайки се с все повече полицаи. Аз не искам да присъствам на поредната сцена в един следващ парламент с едни партии, от които мен да ме е срам, тях да ги е срам от себе си и да се крият защитовете на полицаите. Така че, казах ви в началото, аз съм в Гражданския съвет на Реформаторския блок. Аз ще бъда първият, който ще напусне този граждански съвет, ако се случи така, че Реформаторският блок по някаква причина реши да си сътрудничи с ГЕРБ. За мен това са мафиоти, аз не ги признавам като нормална политическа сила, за мен те нямат смисъл като гаранти за връщане на морала. Те не можаха да го върнат 4 години, няма да го върнат и след 4 години, ако изобщо съществуват. Благодаря ви. Аз съм напълно съгласен с Виктор, между другото. Нямам нищо общо с Реформаторския блок, но докато той говореше, си представих следната ситуация. Парламент с ГЕРБ, БСП, ДПС и Реформаторски блок, където Реформаторския блок каза на ДПС, БСП и ГЕРБ да си формират правителство. Мисля, че това ще бъде така добра телевизия. Много, много смешно. Аз ще се върна малко, понеже тук много хора казаха много неща и аз съм съгласен с адски много от тях. Много ми хареса в общини хората какво казват, които не са на панела, които мислят, че могат спокойно да седнат на всеки един от тия столове. И затова бих така се опитал да обединя няколко интересни тези за мен лично. Едната теза беше за позитивното послание, другата теза беше именно за това разделение. Това, нали, ние сме качествените, ето има тия количествените, с които ние не можем да бъдем заедно. И другите две тези, които идоха от панела, едната беше за 40-те години, къде трябва да обикаляме из пустинята. И въпроса за младите хора. Всъщност, толкова ли са читави нашите млади хора, че те да могат с така една увереност да обвинят предишното поколение, вие какво направихте, ето сега ние се опитваме да оправим нещата. Според мен има разделение, но разделението е разделение на съзнанието. Аз не виждам, за мен наистина разделението не е между тези хора, които смятат, че 5 лева, които ще им дадат, ще ги оправят, и тези, които смятат, че всъщност трябва наистина да има едно честно и справедливо общество. Нещата са винаги много по-сложни от това и според мен във всеки човек по някакъв начин има тая битка. Ние, които сме излязли на протеста, наистина сме някакси спечели лично за себе си. Затова ние се явяваме в, както много ми хареса от обявлението за този панел, в първо лице единствено число. Именно защото ние някакси вътрешно за себе си сме спечели тази битка. Пострадалите и хората, които наистина са лишени от възможност за един достоен, справедлив живот в България, са огромната част от България. Спечелилите по нечестен начин в тази лотария, която е било, дали си част от БКП или не си част от БКП, дали си част от Държавна сигурност или не си част от Държавна сигурност, адски малко хора. Всички хора, които не са били част от това, тези, които не са част от мафията, всички тези хора са наши потенциални съмишленици. Аз също, тъй като съм документалист, по някакъв начин имам общо с тази другата количествената част. Аз изключително много обичам да пътувам в страната и да се срещам с хора и да ги снимам и да си говоря и наистина да разбера какво име на тях вътре. Нито един от тях аз не съм чул, който да ми е казал: о, нали, БСП ще ми даде още 5 лева, затова, нали, всичко друго са глупости. Няма такъв човек. Има хора, които са облагодетелствани от този режим, които съответно отиват и казват: вие не разбирате, нали, вие сте простаци и така нататък, но това е едно изключително малка част от това общество. Наистина ние трябва като бъдеща част, като бъдещи стъпки на протеста, нали, Ивал каза какво ще стане след оставката, аз все още си мисля какво ще стане преди оставката. Това, което трябва да стане, ние трябва да започнем да комуникираме с тия хора още по-добре. Наистина някои от тях са наши родни. Ние сме 7 милиона човека. Значи, примерно като китайците идват в България, те казват: ама вие сигурно всички се познавате. Това е факт. Тоест, нашата сила на убеждение и на разговор включва ние да се отворим някакси към тези хора и според мен ще бъдем много по-успешни, отколкото си мислиме. Но трябва да го направим. Накрая ще. Или... Не, аз... Аз предпочитам. Добре. Сега и аз да кажа няколко неща, по-скоро във връзка с възникнали и някак си усетени от мен, към мен отправени въпроси, недоумения и така нататък. Значи, преди обаче да отговоря на тези неща, започвам изведнъж леко да си променям впечатлението към края. Ние почнахме с това, че ние сме тук в лично качество, че той е протест, няма лидери. Завършваме с едно особено такова усещане, че протеста вече е институция. Какво трябва да направим, как да постъпим, как да обърнем хората и т.н. Вижте, това тук излязоха, аз ги видях няколко. Ако бяха останали тук, щеха да ни иронизират много тънко. Веднага щеха да кажат за тънката гордост и честолюбие, която вече се е проникнала вътре в това. Затова, може би, наистина не трябва да си поставяме всеобхватни цели. Ние от протестите не сме дори партия, камо ли пък някаква кохорта, такава просветителска. Значи. Все пак ние имаме една цел, която е ясна и отчетлива. Трябва да направим така, защото това правителство да падне от власт. След това, на базата на една оформила се вече зачатък на някаква институция, която представлява протеста, ще започнем да разискваме. Сигурно тогава и ще се скараме с някои, сигурно най-различни възгледи ще се появят. Тогава ще се появи въпроса много по-настойчиво за позитивните послания. Какви позитивни послания ние да излъчваме? Какви позитивни послания? Ние излязохме на улицата поради едно невероятно възмущение, поради една непоносимост повече така. Така че позитивни послания трябва да излъчват партиите. Ние не сме партия сега, която... Или някои от нас принадлежат на различни партии, някои на никоя не принадлежат. Така че всеки като свалим правителство, ще тръгне да се излъчва позитивните послания. За сега чак толкова много цели да не си поставяме. В този смисъл става изключително съществен въпрос, а какво правим ние всички, ако действително нещата отиват към своето естествено изчерпване, затихване и така нататък. Първо нека кажа, че това не може да бъде някаква невероятна трагедия, едно определено и сигурно временно затихване. Абсолютно човешко е да се уморят хората все пак. Това е митинг, който сигурно е в книгата на Гинес. Такъв протест. 100 дена ще станат съвсем скоро. Това е много, много е. Да искаш 10, 20, 30 хиляди души да излизат 100 дни и да продължат след 100 дни да излизат, е наистина много. Може и да се поуморят. Какво ще направим, ако хората се поуморят? Кого питате? Нали не сме лидери? Как да ви отговорим на този въпрос? Всеки от нас обаче си го е мислял това. И аз съм се го мислил и няма да го кажа тук. Какво съм измислил? Защото ние не говорим, ние говорим тук сред съмишленици, но ще ни гледат и несъмишленици. Защото хубаво е метафората с китайската капка, но китайската капка произвежда действие, както вчера отбеляза моята жена, ако този върху който тя капе е вързан. А властта не е вързана и поради тази причина, ако им кажем какво сме намислили да правим евентуално, те ще го направят и ще измислят някоя гадост. Така че ще си го кажем помежду си, когато дойде до там. За сега аз все още се надявам, че протестите няма да стигнат много ниско равнище на стихналост. Много е лесно да скачаме, по-лесно е да скачаме срещу БСП. Не е по-лесно, но сякаш действително трябва да отчетем. Аз го казах. Аз съм на мнението на Виктор Лилов. Аз съм решително, радикално противник на ГЕРБ. Мога да го отчета като грешка на част от будната, политически будната софийска интелигенция или изобщо софийско гражданство, че не реагира тогава. Човек някак си се учи. Пак казах, има нещо подобно на физическите процеси. Сега накипя. Хората не са само срещу БСП, но трябва да кажем все пак, и това е мое лично убеждение, айде аз ще го кажа, не ние да кажем, архитекта на културата на бедността, на противопоставяне на качество, на количество, на София, на провинция и рационализмите в българското политическо съзнание са в най-последна степен рожба на българската социалистическа партия и това е абсолютно безспорно. Защото и гербаджиите са произведение на българската комунистическа партия, част от водача. Айде да не стъпим. И разни, разбира се, кариеристи, каквито има винаги, навсякъде, има ги и в синьото, има ги и в зеленото и вчера, навсякъде има и такива кариери. Но архитекта на тази отвратителна ситуация, в която живее България, е българската социалистическа партия. Това е безспорно. Нещо във връзка с историята. Беше споменато в началото. Аз изглеждам по-младичък тук, може би, от Деян Кюранов, но съм точно от неговата генерация и също съм бил неформал, той знае много добре, т.е. знам ги 89-та и 97-та и така нататък. Аз съм твърдо против тази митологизация на дисидентите, политическите затворници, политическите герои, някои от тях наистина са политически герои, защо, видите ли, не била дадена на тях държавата след 10 ноември? Не всеки герой е и държавник. Дълбок поклон на всички, които са имали героично държане по времето на комунизма, което не означава, че ако те са останали живи след края на комунизма, на тях тутък си трябваше им да им се даде какво да управляват, може би, финансите на държавата. На кой, на Бай Илия Минев ли да му се даде да управлява финансите? Аз лично бих дал на Костов. По-добре ще се справи с финансите. Или, отде да знам, на външните работи. Не може. Не винаги различни персонажи в историята имат различно значение. Така че, без да неглижираме онези хора, които са борили срещу комунизма, не бива и да казваме, нашия преход се изкривил, защото държавата не им била дадена в ръцете. Има и някои примери на дълбоки девиации. Герой беше и Николай Кодев Босия. Ако от сега някой му даде нещо в държавата, е тежко и горко на държавата, да ви кажа пък аз. Така че има всякакви хора за всичко. Добре, малко по-малко. И няма сега, няма нищо повече патетично, не мога да изтръгна от себе си. Не знам, исках да кажа накрая малко повече скромност. Айде да се опитаме да сварим това правителство по някакъв начин, па после ще му мислим, ще разговаряме. Успяхме да се сприятелим по време на тези протести. Което означава, че със сигурност ще можем да си говорим по-нататъка за това какво ще правим по-нататъка и какво ще стане по-нататъка. Предложението на модератора беше, понеже аз започнах и аз да завърша. Ще завърша само с две пуанти, взимайки повод от казаното от професор Янакев и разбира се от преждеговорившите. Положителното послание, за което толкова стана дума, са самите протестиращи. Тук се каза много и за християнски ценности. Една отчетлива черта на християнските ценности е, че те са въплатени ценности. И ако говорим богословски, Христос е донесъл посланието си на света като въплатение Божи си, като любовта, която се е въплатила. Същото и с християнските ценности. За да бъдат те положителни като послание, да бъдат повярвани, те трябва да бъдат въплатени. И понеже това са ценностите на европейската цивилизация, аз мисля, че виждам как тези ценности се въплащават в протестиращи чрез различни наши лица. Ето това послание е достатъчно да излъчим като автентичност, за да ни повярват хората. И разбира се, да знаем и как да говорим с тях, за да преодолеем всичките тези разделения, които не са от вчера. Тук само ще вмъкна, че за да бъде комунистическата партия толкова успешна в своята архитектура на тази култура на бедността и разделението, тя майсторски използва менталитетни разделения, предшестващи комунистическия период. Но това е друга тема. Другото, което наистина ми се иска да откроя накрая, че се сприятелихме покрай тези протести и се опознахме, пак е една реминисценция. Нещо ме избива тая вечер, се на реминисценция. Един от водачите на първото СДС през 90-та година, ако не се лъжа, покойния Петър Дъртлиев, каза, Ние тук не искаме да правим една единна партия блок, която да противопоставим на комунистическата партия. Това е гражданско общество в зародиш, от което после ще излезат и леви, и десни, и центристи, и тогава ще седнем, ще се разберем, ако трябва и ще се караме. Ние трябва да изметем отрицанието на гражданското общество, една мафиотска структура и организация оплела обществото, и той го каза тогава, сега виждаме метастазите 20 няколко години по-късно, и тогава вече от този зародиш по естествен начин ще произлезат и различни партии, и различни движения. А ако това успеем, мисля, че може да се каже, че този протест е постигнал голям успех, независимо от конкретната политическа цел. И аз лично вярвам в този успех. Благодаря ви за присъствие. Съжалявам, че пак ще взема това. Искам само да кажа нещо така. Ме напали, да, защото в смисъл говорим за християнство и за християнски ценности, които са изключително смислени, човешки и въобще нали, неща, в които ние всички разбираме за какво става въпрос. Но има едно нещо тук, което не го споменахме изобщо. Значи има една партия, която се казва ДПС. Тази партия е голяма част от това статукво и от този механизъм, по който мафията наистина е завзела тази държава. Изключително важно е да се разбере, че протестът протяга ръка и вярва в българските турци. Че тези хора са изключително читави и че тяхната религия не е в някакъв конфликт с християнството, а всъщност ние наистина абсолютно заставаме зад едни и същи ценности. И всъщност това е една ръка, която, за съжаление, благодарение на Българската комунистическа партия, това е едно разделение, което е наистина пагубно. И всъщност голяма част от ситуацията, в която се намираме, е и функция на това. Ние всички трябва да се бориме това да се промени. Тези хора са като нас. Те са българи. Те са нас. Ние трябва да бъдем с тях. Сега, поне за мене не е много ясна ситуацията. Аз съм социолог политически, не съм правил изследване напоследък на протеста, да мога нещо да кажа отговорно. Това, което усещам обаче е, че независимо от тая неяснота, която може би повечето от нас поделят, много ни се иска да не свършва. И мяйте, да излезем сега и да направим това, което трябва, за да не свърши. На добър час.